مدرسۃ المدینہ کے طلباء کا مستقبل کیا ہے؟ سبحان اللہ، مستقبل جنت میں آقا کا پڑوس انشاءاللہ، انشاءاللہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگا لے مدن یعنی جب سنتوں پر چلے تبھی گلے لگانا، یہ مراد نہیں ہے. پہلا حصہ جو ہے تیری سنتوں پہ چل کر، یہ ہے درخواست کہ سرکار ایسا بنا دو کہ بس آپ کی سنتوں پہ چلتا ہوں اور آپ کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے پھر جب میری روح بدن سے جدا ہو تو آپ قدموں سے لگا لیجیے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا لو مدنی مدینے مدینے تو مدنی منوں کا مستقبل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ جن دنوں یہ آپ کے پاس ہے اساتذہ جو ہیں مدرسین وہ توجہ فرمائے کہ اب آپ کے پاس ہے سادہ لوح کوری تختی ہے اس میں جو لکھو گے لکھا جائے گا. تو ایک تو یہ کہ اس کو راسخ العقیدہ بنائیں اور یہ کام تو غالباً سبھی کر ہی لیتے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ اس کو دعوت اسلامی پلا دیں. تو بتانا اور ہوتا ہے پلانا اور ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی اس کو ایسی پلائیں کہ یہ نشہ اس کا عمر بھر نہ اترے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ دعوت اسلامی کے تذکرے کریں، ہر جگہ جا کے دعوت اسلامی کے تذکرے کریں، ایسا اس کو بنا دیں تاکہ یہ حافظ ہونے کے بعد یہ واپس ماڈرن نہ بن جائے، یہ دعوت اسلامی والا بن کر رہے. اس کو مطلب اگر یہ اس کا اہل ہے تو گھر میں درس کا اس کو پابند بنا کہ فیضان سنت اگر پڑھ سکتا ہے تو وہ گھر میں درس دیا کرے چند منٹ کے لیے، ماں کو باپ کو بہن کو بھائی کو سب کو بٹھا کے یہ درس دیتا رہے گا تو ظاہر اس کا خود بھی ذہن بنتا چلا جائے گا. یا درس جاری کروائے، کوئی پڑھ نہیں سکتا خود تو گھر میں سے کوئی درس دے اور وہ باقاعدہ اس میں بیٹھے اور اس کی وہ گھر کا اپنی نگران بن جائے، درس جاری رکھے اس کو. اسی طرح مسجد میں اپنے محلے کی جو درس ہوتا ہے اس میں ضرور شریک ہو. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اکا دکا مدنی منا اگر سب کے ساتھ ہو تو اس کی ممانعت تو نہیں ہے، طریقہ کار کے ہمارے خلاف نہیں ہے وہ، نہ اکا دکا. اگر پوری فوج مدنی منوں کی چل پڑے گی تو پھر وہ مذاق مسکری کریں گے اور غیر سنجیدگی پیدا ہوگی. تو اگر سنجید آئے تو تین چار بھی مدنی منے ہوں اور پانچ چھ استائی بھائی ہوں تو وہ پیچھے پیچھے اگر چلتے رہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اپنے محلے کی حد تک، کہ مدنی منوں کو قافلے میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر اپنے علاقے میں کام کرنے کی ممانعت بھی نہیں ہے، دین کا کام تو کرنا ہی ہے. تو اس طرح مطلب اس کے رگ رگ میں دعوت اسلامی اتار دیں تو یہ دعوت اسلامی والا رہے گا اور اس کا مستقبل تابناک ہوگا. اگر آپ نے صرف اپنی تنخواہ سے واسطہ رکھا، پڑھانے سے کام رکھا، باقی یہ جانے اس کے نصیب، اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پر، تو یہ مطلب اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک آپ دعوت اسلامی والے نہیں بن سکے. میں اپنے بچے چھوٹے تھے ان کو لا کے ڈال دیتا تھا تو میرا ذہن یہ تھا کہ ابھی نہ یہ بےچارے نہ سمجھتے ہیں، نہ ان کو کیا پتا کہ کیا ہے سنت اور کیا ہے سنیت، ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. لیکن بس یہ آتے جاتے رہیں گے تو ان کا یہ ذہن بن جائے گا کہ یہ داڑھی، یہ امامہ، یہ سفید لباس، یا رسول اللہ بولنا، صلاۃ السلام پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، یا غوث کے نعرے لگانا، یہ ہم لوگوں کی لائن ہے. تو جب بچوں کے ذہن میں یہ باتیں راسخ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ لگا رہے گا ان کاموں میں. تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی کوشش کر کے، اگر آپ کے گھر میں چلتی ہے تو، گھر میں نہیں چلتی تو رنگین لباس، چلتی ہے تو سفید لباس، گھر میں چلتی ہے تو سب امامہ آپ باندھ دیا کریں. ہر وقت نہ صحیح، کبھی کبھی مطلب ہے کہ جب ایسے ماحول میں لائیں، یا شام کو یا مسجد میں لے جائیں یا جمعہ کو، چھوٹا سا امامہ اس کا اس کو آپ خود باندھ دیا کریں, بھلے وہ تین چار سال کا ہے, تو امامہ باندھتے رہیں گے بندواتے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنے بچوں کا ذہن بنے گا کہ یہ اپنی لائن ہے, اس کا مطلب ذہن ماڈرن نہیں بنے گا, اس کی آدھے کان تک گیسو رکھوائیں اس کو اپنے بچے کو, کوشش کریں اگر گھر میں چلتی ہے تو, بچوں کی امی کے آگے نہیں چلتی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ روز کے مطلب انہیں قضیے کرتے رہیں, جن کی چلتی ویسا کرتے ہیں, میرے بچے الحمدللہ بچپن سے ہی سفید لباس اور امامے میں, جن جو جانتے ہوں گے جانتے ہوں گے, بچپن سے امامہ باندھتے ہیں الحمدللہ, مجھ سے اچھا باندھتے ہیں امامہ, جب چھوٹے تھے جب بھی مجھ سے اچھا باندھتے ہیں, کہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کے بس وہ امامہ اور چادر اور بس ان کو اسی جب اس ٹریک پر ڈالنا ہے ان کو, تو ابھی سے بچپن سے کیوں نہیں ڈالے, بڑے ہونے کا انتظار کیوں کریں کہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے لڑک جائے, تو امید ہے آپ بھی کوشش فرمائیں گے اپنے اپنے بچوں کو رنگین لباس کے بجائے زیادہ سے زیادہ سفید لباس, جو آپ کا آپ کی اپنی وردی ہے دعوت اسلامی کی, اور مدنی منیوں کو برقعے کی عادت ڈلوائیں, چھوٹی سی وہ تب سے اس کو مطلب برقعے کی محبت ڈال دیں, مدنی برقعہ اس کو دلوا دیں چھوٹا سا سلوا دیں تو پہنتی رہے, گرے گی پڑے گی اور پکی ہو جائے گی مضبوط, چھوٹے کھا کھا کے تو برقعے کی عادی ہو جائے گی, کم ان فیشنیبل ماحول میں اس کو نہ لے جائیں ورنہ وہ فیشن سیکھے گی, مجھے پتا ہے کہ اس سے آپ بچا نہیں سکتے لیکن جتنا ہو سکے کوشش کریں, تو برقع پہنتی رہے اور وہ بھی مطلب مدینہ مدینہ کرتی رہے, کیسی نے سنتی رہے بیانات کی, پلے پڑے نہ پڑے تو یہ اس کے مطلب رگو ریشے میں اتر جائے دعوت اسلام, اس طرح مدنی منوں کو جو آپ کے شاگرد ہیں مدرسین کو چاہیے کہ صرف مدرسے کی حد تک وہ سفید لباس اور سبز امامے میں نہ رہے, یہ گھر میں جا کر بالکل ماڈرن ہو جاتے ہیں مدنی من نے کہی, تو ان کے گھر کی بھی آپ خبر گیری کریں اور اس کو پوچھا کریں کہ بیٹے گھر میں کون سا لباس پہنتے ہو, تو یہ امام کیسا اور سفید لباس کیسا, وہ مطلب دھما چوکڑی رنگین کپڑے امامہ نہیں, یہ سب آپ کو خیال رکھنا پڑے گا گھر کے اخلاقیات کا, تو جب جا کر ہو سکتا ہے یہ آگے چل کے آپ کو کام دے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی